ननु सूत्रितायाः अविद्यायाः सकार्यायाः विवृतत्वात् अविद्या प्रकरणे वक्तव्यभावात् अध्याय समाप्तिरेव युक्ता इति आशंक्य वृत्तम अनूद्य ब्राह्मणांतरम अवतारयति। अविद्या सूत्रिता, अविद्या सूत्र कौन है? असद। हाँ, सकार्या कथन कर दिया। अविद्या प्रकरण कोई वक्तव्य है नहीं, अध्याय समाप्ति होनी चाहिए इति आशंक्य वृत्तम अनूद्य ब्राह्मणांतर अवतरण करते तद्ध तद्धेदमित्यविद्याया उक्तं कार्यमशेषतः उक्तार्थस्यैव संक्षेपः त्रयं वा इत्यथो उच्यते। तद्धेदम इत्यादि अव्याकृतम आसीत्। अविद्या कार्यम अशेषत उक्तम उक्तार्थ सेव संक्षेप त्रयम्बाइदम इधा अथ संक्षेप कहते त्रयम्बाइदम नाम रूप कर्म। अव्याकृत वाक्य साभाषा प्रत्येक अविद्या प्रत्येक प्रतीच अविद्या प्रत्येक विद्या आभाषेन सह सकार्या सूत्रिता अविद्या सूत्रिता तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत। इसको तो वो तो सूत्र से कही गई है अविद्या सूत्र तो उसको कहते हैं वो अन्य जो है वो अविद्या यहाँ कही गई अविद्या करके सूत्र तो अविद्या सूत्र उसको और आत्मा इतने उपासित तो विद्या सूत्र इसे कहा तो उसी का ही विस्तार प्रारंभ किया था तद्धेदम तरी अव्याकृत आसीत अव्याकृत ग्रंथ कहते हैं तो सूत्र से सूक्ष्म से कहा गया। तस्याश्चतः यो अन्य दे दिया यो अन्याम इत्यत्र आकृष्टाया तस्याश्च अथ यो अन्याम इत्यत्र आकृष्टाया गतेन संदर्भेण कार्यम प्रपंचितम् ये अन्याम देवता उसके बाद में आया तद्धेद उसके बाद है तो ठीक है तो पहले तद्धेदम तरह अविद्या कहा करके सूत्र से है उसी का आके अभी इसमें यहाँ क्या कहते हैं यहाँ तद्धेदम तरह कह कर अविद्या सूत्रित तो अविद्या सूत्र ये हुआ तस्याश्च अथ योन्या मित्र आकृष्टाया जो सूत्र से तद्धेदम तर अव्याकृतम आसीत उसको ही यहाँ अलाह करके अन्याम इति आकृष्टाया उसका आकर्षण यहाँ किया गया। मैं पहले वो सूत्र तो है अथवा तद्धेदम तर अव्याकृतम आसीत ये अविद्या सूत्र हो जाएगी। कितने में आया? एक चार साल नहीं नहीं एक चाहे सात में तद्धेदम तेरे अव्याकृतमासी थी तद्धेदम तेरे अव्याकृतमासी थी एक चार दस में आया अन्य वर्ष में नहीं नहीं वो अभी क्या है अविद्या सूत्र अयो अन्य वर्ष में अन्य है ना अभी यहाँ कहते तद्धेदम ये अविद्या सूत्र हाँ तो मतलब अविद्या सूत्र ये अन्य अस्मि तो न सवेद अविद्या सूत्र है किंतु उसके पहले सूत्र यहाँ हो गया तद्धेदम तरह अव्याकृतम आसीत पहले सूत्रित पहले अविद्या अविद्या सूत्र ही हो गया उसको ला करके योन्योस्मृति न सवेद कहा, कह करके भी आगे विद्या सूत्र बताया। गतेन संदर्भेण कार्यम प्रपंचितम तस्य सहेतु उपसंहारा है, यह उसका कार्य कथन करके उपसंहार करने के उत्तर ब्राह्मण आरंभ होगा। विस्तरानंतरम संक्षेप से अवकाशम दर्शयितुम अथ विस्तर संक्षेप संक्षेप विस्तर उच्च सुख प्रतिपत्त्यर्थम इष्टो सुख ज्ञान के लिए किमर्थम पुनराय में उपसंहार हो गतत्वाद इति आशंक्य विज्ञातादि वाक्ये सफल उपसंहारस्य इतो अनुकृष्य उक्तेर इदानीम उपसंहार अवसरे तत्फलम वक्तुम भूमिका करोति। विज्ञातादि वाक्य 1, 5, 8 में अभी षष्ठ ब्राह्मण है ना, पंचम ब्राह्मण अष्टम तय विज्ञातादि वाक्य 1, 5, 8 में कौन विज्ञातम, हाँ वाग मन प्राण कह करे उसमें विज्ञातादि कहा। तो विज्ञातादि वाक्य सफल उपसंहारस्य इत्तु अनुकृष्य वहाँ जो कहा है यहाँ से लेकर कहा गया था, इदानी उपसंहार अवसरे उपसंहार करे उसका फल कहने के लिए भूमिका अज्ञात इति। अज्ञात एकात्म कार्य तद यदे तदभिशब्दितम न तो विध्वस्त सम्मोह प्रत्ययमात्र सतत्वगम अज्ञात एकात्म कार्य तद यतेतद अभिशब्द जो कहा गया है, न तो विध्वस्त सम्मोह प्रत्ययमात्र सतत्वगम, मोह नष्ट होने पर जो प्रत्ययमात्र सतत्वगम विध्वस्त सम्मोह ऐसे जो प्रत्ययमात्र सतत्वग उसका ही नहीं कहा गया, ये तो अज्ञात आत्मा का कार्य कहा गया। सो तद यद अज्ञातम एकात्म तस्य तत्कार्यम यह जगत अधसात कहा गया, तत्व ज्ञान संस्पर्शी वस्तु कार्य होने से तनिर्दिष्ट निर्देशन सक्यम तसे कूटस्थ से सत तद हेतु तीधे कूटस्थ का हेतु नहीं अज्ञात ब्रह्म का कार्य से कहा गया। उपसंहार फलम स्मृत एवं एवं मुक्त विरक्तोस्मान मुमुक्षु श्रद्धयान्वित ब्रह्मज्ञानाधिकारी स्यात् कथा नामेति भण्यते एवं उक्ते अस्मात् विरतः मुमुक्षु सद्यानित मुमुक्षु ब्रह्मज्ञाने कथम अधिकारी स्यात् कथम नाम अधिकारी स्यात् यदि भण्यते त्रियात्मकम जगत आभिद्यम इति सिद्धे वाक मन प्राण कर नाम रूप कर्मात्मक वाक मन प्राण जगत सिद्धे सति अस्मात् विरक्त मुमुक्षु तद हेतु सद्य अनुसंधान मुख्य का हेतु ब्रह्मदी हेतु श्रवणादि में संन्यास पूर्वक कथम अधिकुरियात अधिकारी हो जाए श्रवणादु इति यतः श्रुति आलोचय श्रुति आलोचयते अत ये उपसंहार क्रियते। अविरक्त भी कुतूहल धिया तत्र अधिकारी स्याद कृतम विरक्तिया वैराग्य नहीं होने पर भी श्रवणादि में अधिकारी हो अविद्येति अविद्योत्थपुमर्थेभ्यो विमुखी भूतमानस आत्मतत्व विजिज्ञासु तद्व्यावृत्तो भवे नरः। अविद्योत्थ पुमर्थेभ्य विमुखीभूत विमुखीभूतम मानसम यस्य आत्मतत्व विजिज्ञासु नर तद व्यावृतो भवे तद व्यावृतो नर आत्मतत्व विजिज्ञासु भवेत। संसार से पुरुषार्थ अविद्योत्थ पुमर पुरुषार्थ से व्यावृत नर जिज्ञास अविद्योत्थ अज्ञान कृत स्वर्गादिभ्य साध्यभ्य व्यावृतधि विरतधि तद हेतुभ्यश्च निवृत्तमना स्वर्गादि हेतु से भी छोड़ देता है। आत्मविद्विदिशुर्भवति तत् कथम अविरत से विद्याधिकार कैसे होगा। तस्य विद्यायाम असामर्थ्य हेतु महा विद्यायाम असामर्थ्य अविरत से असामर्थ्य हेतु बाह्य बाह्यार्थबद्ध धीषण प्रत्ययाथात्मवित्तये नालं विरोधात् पुरुषः परांचि त्यागमोक्तितः बाह्यार्थे बद्धः बाह्यार्थबद्धा धीषणायस्य स बाह्यार्थबद्ध धीषणा बुद्धि बाह्यार्थ में बद्ध है। प्रत्ययाथात्मवित्तये नालं विरोधात् परांचि खानि व्यतन स्वयं आगमोक्तितः सपुरुष अलम न प्रत्ययात्मवित्त अलम न पंचम विरोधात् इति अनात्मा असंगस्य आत्मवेदनस्य च अनात्मा में आसंग और आत्मवेदन दोनों अनुन्य प्रत्यनिकत्वात् विरोधी अनात्म प्रमाणम अपि आत्मानम आश्रयत्वेन प्रत्ययिष्यति अनात्म प्रमाण भी आत्मा को तो ज्ञान कराएगा। यह प्रभाकर मत में घट ज्ञान होता है तो ज्ञान का आश्रय आत्मा होता है आश्रयत्व ज्ञान कराएगा आत्मा को तो न तद धी और विरोधी विरोधिता अनात्म ज्ञान तो विरोधी नहीं थे आसंख्या परांच खानी श्रुति कहती है आगम कहती है नहीं विषयधीर आश्रयत्व आत्मान आवेदे तुम्हारा घट ज्ञान आश्रयत्व आत्मा को ज्ञान करा दे न तस्या विषय मात्र वसाई तो घट ज्ञान तो घट मात्र को विषय करेगा आत्मा अत विरोध तद्यो अनात्म बुद्धि के साथ आत्मज्ञान विरोध है। सर्वस्य जगत्व अविद्यात्मक त्रय मात्रत्वे वैराग्यादि सिद्धेर सिद्धिर न च तद्यापि सिद्धम इति चोदयति। सारे जगत अविद्यात्मक त्रय है अविद्यात्मक त्रय मात्रत्वे सब अविद्यात्मक त्रय मात्र है त्रय तत् नाम रूप कर्मात्मक है वैराग्यादि सिद्धि होगी न च तद्यापि सिद्धम इति चोदयति। अविद्या अविद्या मात्र हेतुत्वं नत्वैकात्म्यानुसारिता यथोक्तवस्तुनः कस्मात् दित्ते तत् प्रतिपाद्यते अविद्यामात्रं हेतुर्यस्य वस्तु अविद्यामात्र हेतुत्व न तो एकात्मनुसारिता यथोत्वस्तुन कस्मात् संसारस्य कार्यप्रपञ्चस्य कस्मैतेतत् प्रतिपाद्यते। षष्ठी सप्तानात्मक जगत विषय सप्तानात्मक जगत है जगत अविद्यामात्र हेतुत्व यथोतात्म वस्तु न षष्ठी है यथोत वस्तुन यथोत वस्तुन मतलब सप्तान से जगत तत्र उत्तर त्रयम् इत्यादि अवतारयति। त्रयम् मंत्र है त्रयम् तद् व्याख्यातुम् उत्तरम् स्मरयति उत्तर बिल अज्ञाता अज्ञाता आत्मन साक्षात् तभी व्यक्ति ही पुरोदिता अहेतु फल रूपस्य नाम रूप क्रियात्मभिः पुरा अज्ञाता आत्मनः साक्षात अभिव्यक्ति उदिता कस्य अभिव्यक्ति अहेतु फल रूपस्य अभिव्यक्ति नाम रूप क्रियात्म भी अहेतु फल रूप से अभिव्यक्ति अहेतु फल में हेतु फल नहीं है हेतु फल भिन्न आत्मस्वरूप हेतु कार्य कारण से भिन्न आत्मरूपस्य नाम रूप क्रियात्म भी अभिव्यक्ति अज्ञात आत्मा से नाम रूप क्रियात्म के द्वारा नाम रूप क्रिया से रूप से अहेतु फल रूप से आत्मा न अभिव्यक्ति कही गई पहले आत्मा की अभिव्यक्ति है हेतु फल भाव रहित हेतु फल भाव रहित प्रत्येक आत्मा है वो रूपमेश्य तस्य जगत क्योंकि अध्यस्त का स्वरूप अधिष्ठान से अलग नहीं प्रत्येक आत्मा रूपमेश्य जगत वा तस्य जगत वा तद्भाव शून्यस्य तद्भाव शून्यस्य कार्यकारण शून्य से हेतु फल भाव शून्य से आत्मन वा नामादि आत्मन स्पष्टा व्यक्ति नामादि आत्मन नाम रूपकर्म स्पष्टि आत्मन अज्ञाताद उक्ता अज्ञातात्म से तद्धितंतर व्याकृता से कहा त्रयम इत्यादि तात्पर्य संग्रह करते नामादि नामाद्यात्मकते वास्य ब्रह्मादे स्थावरा बधे न तु वस्तुंतरं तस्याद यथा तदिह वर्ण्यते अस्य ब्रह्मादि स्थावरावधे नामादि आत्मकता एव स्यात् न तु वस्तुअंतरम् यथा तस्यात् अद्यः वर्ण्यते ये ब्रह्मा से लेकर नामादि आत्मक जितने सब हे स्थावर तक ब्रह्मादि ब्रह्मादि नामादि आत्मकता एव ब्रह्मादि स्थावरादि नामादि आत्मकता एव अस्य न तो वस्तुअंतरम ब्रह्म से बिना नहीं तस्याद यथा यह बन्यते कथम प्रतिज्ञा मात्र से अर्थ सिद्धि यथा वस्तु तथा यथा तद यह बन्यते कहेंगे यह प्रकृति ब्राह्मण केन हेतुना जगत नामादि आत्मत्व उच्यते तथा जगत नामादि वस्तु कैसे कारणत्व कारणत्व समानत्व स्वात्मलाभत्व हेतु भी नामाद्यात्मकते तस्य प्रपंचस्य प्रसाध्यते अस्य प्रपंच एतस्य प्रपंचस्य नामादि आत्मकता प्रसाध्यते कारणत्व समानत्व स्वात्मलाभत्व हेतु भी कारणत्व समानत्वात् स्वात्मलाभत्व हेतु नहीं हेतु से प्रपंचस्य नामादि आत्मकत्व प्रसाध्यते तात्पर्यम उत्तर त्रयम इत्यादि अक्षराणि व्याकृति त्रयम वैद्यम नाम रूप मंत्र की व्याख्या अनेक अनेक भेद संभिन्नम् यदेतद्व्याकृतं जगत् नामरूपक्रियातत्त्व मेत सर्वं प्रतीयताम् यतेत जगत् अनेक भेद संभिन्नम् व्याकृतम् नाम रूप क्रियातत्त्वम् एतत्सर्व नाम रूप क्रियातत्व प्रतीयताम। व्याकृतम जगत अनेक भेद से विशिष्ट, ये सब नाम रूप क्रियातत्व। दस असेवार्थस्य तेषां नामना तेषां नामना आगे मंत्र तेषां नामना नाम अच्छा है तेषां नामना बागीते तथा तेषां नामना इत्यादि न अभी वक्ष्यमाणत्वात् पुनरुक्ति। अच्छा नाम फिर आगे कहेंगे तेषां नामना बागीते जो का उक्तम का फिर कहें तो पुनरुक्ति इति आशंका त्रयमिति त्रयम् वा इदमित्येवम् प्रतिज्ञार्थमिदं वचः हेतुक्तिरुत्तरो ग्रन्थस् तेषामित्यादि नोच्यते। त्रयम्बा इदम् नाम रूप कर्म, ये जगत नाम रूप कर्म त्रय प्रतिज्ञावाक्य हो गया। कैसे नाम रूप कर्म शंका भी फिर आगे कहें तेषां नामना बागीते तेषां उत्तम पुनरुक्ति होगी। किंतु तेन नाम रूप कर्म त्रया त्रयात्मक ये जगत है किस प्रकार कहने के लिए आगे हेतु है। हेतु ते उत्तर ग्रंथ तेषां तेषां नामना वागीते तदेकसा मुक्तम इत्यादि। इदम वच त्रयम इत्यादि इदम वच त्रयम वा इदम नाम रूप कर्म जगनामादि आत्मकम इति तस्य प्रतिज्ञार्थम नामादि आत्म प्रतिज्ञा के लिए। यस्तु उत्तर ग्रंथ, उत्तर ग्रंथ कहाँ से होगा तेषां तेषां नामना वाग इत्यादि तेषाम इत्यादि तेन प्रतिज्ञाते अर्थ हेतु इस नाम रूप जो कर्म है जगत उसके लिए हेतु। अथवा तेषाम इत्यादि ना रूपेण यो असो उत्तर ग्रंथ सब प्रतिज्ञाते अर्थ हेतु तेषाम इत्यादि रूप से जो उत्तर ग्रंथ है वही प्रतिज्ञार्थ में हेतु है। तेषाम नाम नाम इत्यादि वाक वाक पदार्थ माह तेषाम नाम नाम वाग इति तद ऐसा मुक्तम वाग शब्द आया वागित्यनेन शब्देन नादमात्रं विवक्षते अपजुह्नुषितत्वात्तु नादोत्थस्य विकारतः। वागित अनेन शब्देन नाद मात्र ध्वनि शब्द अपजुनुषी तत्वात् नादोत्थस्य नादोत्थस्य विकारस्य अपजुनुषी तत्वात् अपनत्वम् इष्टत्वात् नाद विकार जितने शब्द उसका अपलाप करके मूल शब्द को लेना है सामान्य तेन शब्द विशेष आग्रह हेतु में अपजुनुषी तत्वात् विशेष का अपलाप करना है। एतदेषां उक्तम् इत्यस्य अर्थमाह वाग इति एतेषाम् उक्तम् एत एषामिति एषां नाम विकाराणा मुक्तं नादस्तदुत्थिते सर्वनाम्नमतो नाद उक्तमित्यभिधीयते। उक्तम एषाम नाम विकाराणाम नाद नाद एषाम नाम विकाराणाम उक्तम नाद मूल शब्द नाद विकाराणाम उक्तम कारण उपादान सर्वनामनाम तदुत्थिते सारे नाम ये नाद से उत्पन्न होते हैं। अतः नाद उक्तम इति अभिधेयते उक्त कारण उपादान मूल कारण आ कारण है नाद को ही कहते हैं, उससे विशेष शब्द की उत्पत्ति अभिव्यक्ति। सर्वे नाम विशेषा तन्मात्रा उक्त तत्व तो न विद्यन्ते तत्कार्य सब विशेष कार्य यद यद कार्य तत्व न तत्व तो विद्यते यथा मृदु घट घट आदि मिट्टी से भिन्न नहीं। इस वह ये सब जीव इतने नाम विकार सब कार्य से उक्त से नाद से उत्पन्न होते एतदेशाम साम इत्यादि अर्थमा जो कहा उक्त वही साम भी है तथा तथा सामान्यतो वाचो विशेषानंतदात्मता नहीं निष्कृष्य सामान्याद विशेष कस्य दीक्षते तथा सामान्यतः वाचः विशेषाणां तदात्मता सामान्य नहीं सामान्यात निष्कृष्य विशेष कस्य दीक्षते सामान्य से बिना नहीं विशेष है कारणत्वाद वाचः तद विशेषाणां कार्याणां तादात्म्यवत् कारण कारण तादात्म्य जिससे वाचः सामान्यत्वे भी कुत विशेषाणां तदात्मता वाग सामान्य हुआ नाद विशेष तदात्म क्योंकि व्याप्ति में नहीं निष्कृष्य सामान्य आदि विशेष कोई नहीं देखता है। सर्वे नाम विशेषा तो सामान्य में कल्पित है प्रत्येक तद अनुविधत्वाद सामान्य से शब्द से अनुविध है रज्जु इदमंश अनुविध सर्पाधिपत इदमंश से अनुविध अयम सर्प ये माला इधर मुचिद्रम इत्यादि एतदेशा ब्रह्म इत्यादि अर्थमा उसके फिर ब्रह्म भी कहा आत्मत्वाच्च आत्मत्वाच्च तत्तवाचो नात्मीयोन्यो वशिष्यते कार्षेणैवाभिसम्बन्धा दात्मीयस्येह वस्तुनः तथा वाच आत्मत्वात् न आत्म आत्मीय अन्य अवशेष है आत्मीय कोई अन्य नहीं रहेगा आत्मा ही है उसे आत्मीय जितने आत्मा से अधिष्ठान चल नहीं कार्य नहीं वो यह आत्मीय से वस्तु न कार्य नहीं वो भी संबंध आता आत्मा में सब कुछ संबंध है आत्मा से भिन्न नहीं। 25-15 तथेति कारणत्वा सामान्यत्वा च वाच कारण सामान्य रूपे तद विशेषाणां तादात्म्यवत् विशेष तादात्म्य ही तस्य तद विशेषेषु स्वरूपलाभ हेतुत्वात् जो अधिष्ठान के स्वरूपलाभ विशेष में ही तदन्यो वाग विशेषण विशेष वाग अवश्य भिन्न नहीं है कार्ष्णेनैव अभिसंबधात् इह इति घटादि आत्मभूत मृदादि ग्रहणम् घटादि की स्वरूप मिट्टी मिट्टी से अलग नहीं जैसे सर्वनाम तत्सामान्यात पृथक न वस्तुत अस्ति जितने विशेष नाम सामान्य शब्द से पृथक नहीं तेषा आत्म तेन आत्मवत्वात् तेन आत्मना आत्मवत्ता सर्वेषा नामना यदेन आत्मवत्त न तत्त अन्य वस्तुत अस्ति यथा मृदा आत्मवान घट वस्तुत मिट्टी से भिन्न नहीं उतानुमानेषु अध्यक्ष विरुद्धम आसंख्या प्रत्यक्ष विरुद्ध कार्य कार्य कारण गो भेद प्राप्त लोके यीक्षते अविचारित संसिद्ध स्वयं श्रुत्यानि सिद्ध्यते प्रत्यक्ष विरोधी की शंका है। कार्य कारण गह भेद लोके वेद प्राप्त लोके प्राप्त ये इच्छति स्वयं अविचारित संसिद्ध श्रुत्या निषिध्यति। जो दिखता है प्रत्यक्ष प्रमाण से कार्य कारण गह भेद यह लोके इच्छति स अविद्या संसिद्ध प्राप्त श्रुत्या निषिध्यति। अविचारित अविचारित संसिद्ध जो भेद प्राप्त है उसका निषेध श्रुत्या अप्राप्त निषेध नहीं प्राप्त का निषेध निषेध ज्ञात नहीं अज्ञात। सामान्य विशेष और आत्मा आत्मीयश्च द्रष्टव्यम् कार्य कारण सामान्य विशेष और आत्मा तादात्म्यवत् तस्या तद विशेषेषु स्वरूपराभेदत्वात् सामान्यस्य तदन्यो वाग विशेष नहीं ये तो साधयति काठिन्येन पंदर काठिन्येन कह रहा ये आगे पीछे नहीं पाई पंदर हो गया तो बाईस में सामान्य विशेष आत्मा स्थिर हो गया एतदेषा मुक्तम इत्यादि श्रुत्या भेद से निषेध है तुम्हारा भेद का निषेध क्या अविचारित संसिद्ध है अन्योन्याश्रयादि दोषात् कल्पितो भेद भेद स्वयं कल्पित है अन्योन्याश्रय दोष प्रतियोगिन विज्ञानाधीन भेद ज्ञान शौत निषेध योग्य अध्यक्ष विषय भेद शौत निषेध योग्य कल्पित अंश तात्विक भेद निषेध का अनुमानसु न विरोध होती भेद का निषेध करते तात्विक भेद तात्विक भेद तात्विक भेद निषेध का अनुमान शिव या तात्विक भेद का निषेध करे अनुमान में उसे प्रत्यक्षादि का विरोध नहीं प्रत्यक्षादि से तो भेद ग्राहित है कल्पित भेद तात्विक भेद का निषेध होगा कोई विरोध नहीं। अतएव श्रुतिर अभेदम बोधयति न भेदम निषेधयति उभयार्थ थे वाक्य भेदात अत भेदाभेद परता यह अभेद को बोधन कराएगी श्रुति भेद को निषेध नहीं कर सकती अभेद बोधन और भेद निषेध दोनों करें तो वाक्य भेद होगा तो अभेद बोधन करने से क्या होगा भेद भी रहेगा और अभेद बोध होगा तो भेदाभेद परता श्रुति असंख्या एवमिति एवं सति प्रमाणत्व मपूर्वार्थावत बोधनात् अन्यथा तो अनुवाद स्यात् श्रुतेर ज्ञातार्थ बोधनात् एवं सति अपूर्वार्थ बोधनात् श्रुतेः प्रमाणत्वम् अन्यथा अतो अन्यथा ज्ञातार्थ बोधनात् अनुवाद स्यात् ज्ञातार्थ भेद को बोधन करने से अनुवाद हो जाएगा तत्र निषेध परोत्य श्रुते अज्ञात भेदाभाव बोधित्वात् प्रामाण्यम् भेदाभाव अज्ञात है भेद तो ज्ञात होता है भेदाभाव अज्ञात अज्ञात जो भेदाभाव तद बुद्धित्वात् श्रुति प्रमाण है भेदाभेद बुद्धित्व मानेंगे तो अन्यथा भेद से लोकवादी सिद्ध है अभेद से च सुवर्ण कुंडलम इत्यादि सामान्याधिकरण दी दृष्टान्त अभेद भी सिद्ध होगा दृष्टान्त से अभेद कुंडल भेदाभेदवादी श्रुते ज्ञातार्थत्व न भेदाभेदवादी ज्ञातार्थ के अनुवादित अनुवादी हो जाएगी वाक्य अनुवाद हो जाए तो अप्रमाण होगा। अतः रूपाणम इत्यत्र चक्षु शब्दार्थ माह अतः रूपाणम चक्षु एतेषां उक्तम मंत्रे दूसरा मंत्र अतः रूपाणम चक्षु एतेषां उक्तम इससे स्वरूप उत्पन्न होते हैं यही साम है सब समान है यही ब्रह्म है ये मंत्र है। चक्षुष चक्षुषो विषयश्चक्षु शब्देनेहाभिधीयते रूपाणामिति संबंधात् रूपात्मत्वात् तथैव च मंत्र अथ रूपाणां चक्षुर इति एतद् एतेषां उक्तम्। रूपे के चक्षु ही उपादान कारण है। यहाँ चक्षु शब्द से शब्द लेना, चक्षु के विषय को लेना, चक्षु से विषय चक्षु शब्द नहीं अभिधेयते, चक्षु से चक्षु का विषय, चक्षु का विषय रूप शब्द रूप है। अथ रूपाणां रूप सामान्य उक्तम्, रूपाणां का रूप विशेषाणां चक्षु शब्द का, चक्षु शब्द का विषय रूप, रूप सामान्य उसका उक्तम उपादानम। अतः ही सर्वाणी रूपाणि सामान्य रूप से विशेष रूप उत्पन्न होते हैं। ये हाँ उक्तम कौन सा श्लोक चल रहा था, अठारह अष्टादश। अतः रूपाण तत्र हेतु रूपाणां, रूपाणां संबंधात रूप लेना है। चक्षु शब्द से रूप क्यों लेंगे, रूपाणां संबंधात। रूपाणां चक्षु उक्तम इति तत्र सर्वेषां रूपाणां चक्षु, रूपाणां चक्षु देन से रूप का संबंध होने से तत्र रूप विशेषणां कार्यत्वम्। रूप विशेष कार्य चक्षु है कारण, तो जो कारण होगा सामान्य चक्षु रूप लेना है। यदि संबंध दृष्टि रूप सामान्य चक्षुर्युक्तम, चक्षु सदस्य रूप सामान्य युक्तम। प्रसिद्धा तो चक्षुष रूप विशेषा, प्रसिद्धा चक्षुष रूप विशेषा अनुत्पत्ते, चक्षुष रूप विशेषा अनुत्पत्ते, चक्षुष रूप विशेषा अनुत्पत्ते रूप सामान्य चक्षुर्युक्तम प्रसिद्धात् चक्षुष रूप विशेष रूप सामान्य तुपते। हाँ चक्षुष रूप विशेष अनुत्पत्ति, ठीक है, चक्षुष रूप विशेष की उत्पत्ति नहीं है। रूप विशेष उत्पत्ति कितने चक्षु सामान्य रूप सामान्य से, चक्षु से रूप विशेष की उत्पत्ति नहीं होती है। रूप सामान्य से तद विशेष उत्पत्ति स्थित्वाद, रूप सामान्य से विशेष उत्पत्ति चक्षु से नहीं। तत्र हेतुअंतर महा रूप, रूप रूपात्मत्वा तथैव चक्षु भी रूपात्मक है। चक्षु से रूप मात्र तेज विकारत्व है ना, रूपात्मत्वा चक्षु शब्द से क्यों कहा रूप को, क्योंकि चक्षु रूप मात्र है। रूपमात्र तेज विकार, रूपमात्र मात्र तेज, तेज का विकार कार्य चक्षु है, होने से रूपात्मक हुआ चक्षु। चक्षु शब्द ने रूप सामान्य ग्रहण, इसलिए चक्षु शब्द रूप सामान्य ग्रहण करना, क्यों चक्षु भी रूपात्मक है, रूप तन्मात्र का कार्य है। तस्य रूपात्मत्व साधयति यद्यद्धि, यद्यद्धि रूप्यते किंचित शब्दस्पर्शादिकं धिया तत्तद्रूपमिति ज्ञेयं तेजसत्वाविशेषतः। यद्यत् किञ्चित् शब्दस्पर्शादिकं धिया रूप्यते तत्तद् रूपमिति ज्ञेयम् तेजस्तत्व विशेषतः। बुद्धि के द्वारा जो शब्द स्पर्शादि का निरूपण निश्चय किया जाता है वो सब कुछ रूप समझना है सब, क्योंकि सब कुछ तेजस है, सारे पदार्थ तेजस। शब्द स्पर्श आदि जितने घटपट आदि जितने पदार्थ है सब रूप है, कि रूप्यते इति रूपम, अर्थ जितने सब तेजस, तेजस तो किसे बताएंगे। बुद्धिया रूप्यमाणे अर्थे रूप शब्द प्रवृत्ते औचित्य द्योतनार्थ, ये शब्द बुद्धि से निरूपण होता जो अर्थ, सारे अर्थों को रूप शब्द से लेना, नाम रूप कर्म जो कहते हैं। रूप्यमाण कार्यमात्र से रूपत्व हेतु महा, रूप निरूप्यमाण जितने कार्य है स्वरूप क्यों तेज तत्व विशेषार्थ कार्य मात्र से तेज तत्व विशेषार्थ सारे कार्य तेज से तेज कार्य तस्य च रूपात्म तो स्वीकाराते तेज रूपात्मक हेतु दिया सब कार्य तेज से है तो कथम तन मात्र से तेज तत्व जितने रूप सब जितने पदार्थ है सब तेज से कैसे होगा तन्मात्र से मात्र जितने निरूपण किया जाता है कार्य मात्र सारे कार्य है रूप शब्द स्पर्श आदि भी तेज से किसे तदा त्वाष्टमिति त्वाष्टमेव हि सर्वत्र तेजो रूपादि लक्षणम् तस्माद् विषय सामान्यम् चक्षु शब्देन भण्यते त्वाष्टमेव तेज सर्वत्र रूपादि लक्षण त्वष्टुरिदमिति त्वाष्टम त्वष्टा प्रजापति सूर्य नहीं सूर्य है उसका ही है त्वष्टुरिदमिति त्वाष्टम तेज सूर्य का ही किरण है रूपादि लक्षण से सारे रूपादि जितने पदार्थ है सूर्य संबंधी तस्माद् विशेष सामान्य चक्षु साधन भण्यते विशेष सामान्य कण से रूप नहीं रूप स्पर्श शब्द स्पर्श जितने पदार्थ सब रूप है चक्षु सदर्शन है सर्वमी कार्यम सावित्रेण तेजसा पच्यमान आत्मान लभते सारे कार्य सावित्रेण सावित्रिदम सावित्रम तेज सूर्यकिरण से पक्को होकर के स्वरूप लाभ कर प्राप्त करता है तथा च तदेव तत् तेजसमेव तत् कार्यम सारे कार्य चक्षुष तेजसत्वेन रूपात्मत्वम् उक्त्वा फलितमाह चक्षुष चक्षु तेजस हो गया रूपात्मत्वम् उक्त्वा रूपात्मक हुआ फलितमाह तस्माद् विषय सामान्यं चक्षुषदेन भण्यते ओ तेजस है रूप चक्षु और सारे कार्य भी तेजस सारे कार्य तेज हो गया तेज से सूर्य किरण से पक होकर सारे कार्य होता है ऐसे नाम हो गया शब्द रूप से सारे अर्थ प्रपंच लेना जो सूर्य किरण के द्वारा पक होकर होता है सूर्य किरण संबंधी होकर के काल के द्वारा पक होता है सूर्य किरण से दिन के द्वारा और सूर्य किरण के द्वारा कह करके सारे अर्थों को रूप शब्द से कहा उसको ही चक्की शब्द कहा क्योंकि चक्की भी रूप है तेज मात्र कार्य मात्र से तेज तो विशेषात रूपात्मक हो गया कथन तो नहीं सब ये हो गया चक्षुष तेज तो नहीं रूपात्मक तो फलितमा रूप विशेषाणाम तो सामान्य च कार्यकारणवादी श्रुते तात्पर्य मह रूप विशेष होगा कार्य रूप सामान्य चक्षु शब्द से कहा गया कार्य कारण है उसका तात्पर्य हेतु तज्जा विभागेन कार्य कारण हेतु वाचारंभण शास्त्राच विकारानि तथोच्यते हेतु तज्ज अभिभागेन हेतुच तज्ज हेतु तज्ज अभिभागेन हेतु हेतुज कार्य अभिभागेन कार्यकारण हेतु तो कार्यकारण का हेतु है वाचारंभण शास्त्राच वाचारंभण शब्द से कारण ही सत्य विकार अनुतता उच्यते कार्यकारणयोर अभिभागस्य हेतु तज्ज अभिभागेन कार्यकारण अभिभागस्य मृदुघटादौ दृष्टत्वात् कार्य भिन्न नहीं कारण से प्रकृति च तद्भाव हेतु हो यहाँ भी कार्यकारण है तादात्म्य दृष्टे कार्यकारण तादात्म्य वाचारंभ विकार कार्य अनुतत्व उक्त कार्य मिथ्या है, रूप सामान्य बिना न तद विशेषा वस्तु तो संति, सामान्य से बिना विशेष नहीं तादात्म्य। उक्तवाक्यम इत्थम व्याख्या है एतदेतदाम साम इत्यस्य अर्थम आह, ये हो गया उक्तम चक्षु अगे एतदेतदाम साम दूसरे वाक्य मंत्र अंतर्भावश्च अंतर्भावश्च सामान्ये विशेषाणामथोच्यते सामान्यमेतत्सर्वेषां विशेषाणां समन्वितैः अथ विशेषाणां सामान्य अंतर्भाव उच्यते, सर्वेषां विशेषाणां सामान्य एतत् सामान्यं समम् इति ते ही समम् सामान्यं सामान्य विशेषाणां अंतर्भाव उच्यते, एतत् सर्वेषां विशेषाणां सामान्यं समम् इति सामान्य रूप ही विशेष 22 हेत्वंतरार्थ अथ शब्द अथ उच्यते, अथ विशेषाणाम सामान्य अंतर्भाव कहते क्योंकि विशेष सब सामान्य रूपे एतद्धि इत्यादि अर्थमः, एतद्धि मंत्र है, एतद्धि सर्वे रूपे ही समम एक एतदेषां सामम एतद् सर्वे रूपे समान स्वरूप समान है, विशेष जितने सब सामान्य से समान है समान है। रूपमात्रस्य एतद् एतादृशं सामान्यम् एतेषां सर्वेषाणां विशेषाणां रूपमात्रस्य तद् विशेष सामान्यतम दर्शयति, रूपमात्र जितने है सामान्य रूप तद विशेष सामान्यत्वम रूप सामान्य ही सामान्य समम ही ते ही विशेष ही समम रूप सामान्य रूप सामान्य तद विशेषाणाम अंतर्भाव बदता, सामान्य विशेष का अंतर्भाव सामान्य विशेष भाव से वास्तवतम इष्टम, तो सामान्य विशेष वास्तव हुआ अन्यथा तद्भाव से अभिघात, तो सारे विशेष शब्द क्या रूप सामान्य अंतर्भाव कहेंगे तो तभी बनेगा रूप सामान्य अलग विशेष अलग, तथा च अपराधांत सिद्धांत से आदि आशंक्य नित्यादि न उत्तर न विशेषो न सामान्य भेदतो भेदत्वस्ति न तथा रूप विशेषाणां रूपमात्रात्मकत्वतः स्रग्वत् सर्पादिक स्रग्वत् सर्पादिका अन्यद् अन्यद्वत् स्रग्वत् सर्पादिका अन्यद्वत् रूपं सर्वं विभर्ति ही न विशेषो न सामान्यम भेद तो अभेदत भेद न अभेद होकर के सामान्य विशेष कुछ अलग ही नहीं न अस्माकम अस्ति, तथा रूप विशेषाणाम रूपमात्रात्मक तो रूपमात्र है, स्रग्वत स्रग जैसे है सभी विशेष का रूप है, सर्पादिक अन्यद अन्यदवत सर्पादिक अन्यद स्रग्वत सर्पादिक अन्यद वत सर्पादिक अन्य यथास्त्रगे रूपम सर्वम विभर सर्वम रूपम विभर्ति, सामान्य सारे रूप को धारण करता है स्रग जैसे अन्य को धारण करता है। 23 निस्सामान्य विशेषम वस्तु बदताम न सामान्य न विशेष आत्मतत्व, वैसे भिन्न अभिन्न कोई विषय कुछ ही नहीं। न सामान्याद भेदा भेदाभ्याम विशेष होती, सामान्य स्वरूप के जो स्वयं सामान्य विशेष रहित वस्तु उसे भिन्न कोई अलग ही नहीं। न सामान्याद भेदा भेदाभ्याम विशेष, विशेष कोई सामान्य से भिन्न रूप से अभिन्न होकर के अलग नहीं है, ना भी सामान्यम सामान्य कोई है इतना विशेषात, ना भी सामान्य विशेष से भी भिन्न सामान्य नहीं, ना भी सामान्य भिन्न विशेषात। ताभ्याम संभवती, ताभ्याम भेदा भेदा में न संभवती। भेद संबंध है और दुर्वचत्वाद, भेद संबंध भेद दुर्वच अभेदे वा अन्यतर परिशेषाद, एक हो जाएगा अभेद हो गया तो दो के, अतः सामान्य विशेषत्व कल्पितम कल्पित तच्च अकल्पित व्यवहारांगम, कल्पित होकर के व्यवहार होता है। एतदेषा ब्रह्म इत्यस्य अर्थमाह, एतदेषा अर्थ ब्रह्म सबको धारण करने वाला सर्वं विभर्ति इति। तथा रूप विशेषणाम रूप मत तथा है ना, तथा रूप विशेषणाम रूप मात्रात्मक तथा सगवत, यथा सर्पादीनाम सगमात्रत्वम, सर्पादि कल्पित जे सगमात्र है, तथा रूप विशेषणाम रूप मात्र स्वभावत्वात्, रूप विशेष जितन सामान्य रूपे न तथो भेदेन ते वस्तुतः सन्ति सामान्य से। एतद् इत्यादि अर्थम सर्पादिकान इति, सर्पादिकान इति सर्पादिकानी दीर्घ नी दीर्घ नहीं है, सर्पादिकान यद्वत श्लोक में इसे यहाँ सर्पादिकान निर्वश चाहिए, सर्पादिकान इति यथा स्रग अधिष्ठान सर्पादीन विभति, स्रग अधिष्ठान सर्पादी को धारण करता है, तथा रूप सामान्यम स्वविशेषम आत्मत्वेन धारयति। क्या पाठ है स्व क्या गए स्वविशेषम, रूप सामान्य स्वविशेषम रूप विशेष को आत्मत्वेन धारयति, अतो न तद विशेष तन्मात्रात् पृथगति, सामान्य से विशेष पृथक नहीं। हाँ सर्पादीन में भी निरस यथा स्रग अधिष्ठान सर्पादीन विभर्ति, स्रग को अधिष्ठान मान करके सर्पादी कल्पित है सबका धारण करने वाला, इसी बार सामान्य सबका ब्रह्म है। अतः कर्मणाम इत्यादि वृत्तम अनुद्य अवतारेति। हाँ ओम।